vara bitter skulle jag resignera, skulle jag tycka allt gick fel. Du borde tänka om nu och ändra din attityd och gå ut på nya äventyr. Kom och följ med. Thank you. Himmelens fåglar flyger sin väg en dag. lyder en obeveklig naturens lag. Månskenet leder dem genom natten, högt ur stora vida vatten. Kvittrande fågel uppe i midnattssol, din stolta färd till södern från höga nord. Välver en bro av susande vingar, tonerna runt i svärd. Kärleken efter här trans. Ingen kan sitta still. Livet byn går som en dans. Stämningen är helt vild. Äntligen har hon växt stor beundran hos alla. Vilken trashank, ja så samma.